सत्यम तथा पंचीकरण समान न्याय ये बात है ना ये मंत्र आहो पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया नो अद्य कश्चन श्रुतम अमरम अविज्ञातम उदाहरिष्य दीदी हे विदान चक्रु हो आते हैं वही तद्वागंसाह पूर्व के पूर्वे पहले भी न हमने हमारे कुल में जो महाशाला महान जो है बड़े बड़े विद्यालयों को चलाने वाले गुरुजन जो हुए जिनके बहुत सारे शिष्य होते थे, इसलिए बहुत बड़े बड़े मकान कमरे वगैरह थे विद्यार्थियों के लिए, उनको महाशाला कहते ऐसे गुरुजन महाश्रोत्रिया और महान श्रोत्रिय विद्वानों ने ऐसे ही कहा है कि भाई क्या हमारे कुल में कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं होता था जो कि अश्रुत हो, अमत हो, अविज्ञान अश्रुत मैंने ऐसा इस तत्व को जानने वाले सभी देश का मतलब क्योंकि इस तत्व को जानने के बाद ही है ना अश्रुतम श्रुतम भवती अमतम मतम भवती अविज्ञातम अविज्ञातम। इसलिए अपने कुल में इस तत्व को न जानने वाला कोई पैदा ही नहीं होता, ऐसे कौन कहता है पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया विद्वांस आहु इति ये भ्यो विदान चक्रु ऐसा इन लोगों से हमने भी जाना है उन लोगों से ए भ्य एव सर्व विदान चक्रु हो परंपराए सब ज्ञात होता कि भाई इस तत्व को जानने वाले सभी के सभी ऐसा ही होते हैं महाशाला और महाश्रोत्रिया हो जाते हैं। एतद् विद्वांसो एतद् विद्वांसो विदितवन्तः पूर्वे एतद् माने ये जो विचार चल रहा है जिस तत्व का उसको जानने वाले लोग विदितवन्तः पूर्वे माने अतिक्रांता पूर्व काल में जो बीत चुके हैं हाँ ऐसे विद्वान पुरुष लोग जो कि महाशाला उन्हीं का विशेषण है महाश्रोत्रिया जिनके बड़े बड़े गुरुकुल थे और महाश्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ पुरुष लोग थे आहुर्व स्म वही किला उन लोगों ने कहा था क्या कहा कि मुक्तवंत इत्याह ना नो नो मने अस्माकम ना का नो बना ना मने अस्माकम कुले न को बाद में अनुभव कर लेंगे हम लोगों के कुल में अद्य इदानीम यथोक्त विज्ञान अवताम इस समय भी यथोक्त विज्ञान वाला कश्चन कश्चित अश्रुतम अमतम अविज्ञातम न उदारिष्यति न उदारिष्यति हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिस तत्व को अश्रुत हो अमत हो अविज्ञात हो ऐसा वो लोग कहा करते हैं। सर्वम विज्ञातम एव असत्कुलीना नाम सद विज्ञान अभिप्राय कहने का अभिप्राय क्या है हमारे कुल में जो भी होते हैं वो सब सब कुछ जाने हुए होते सर्व विज्ञान वाले होते हैं क्यों सद विज्ञान इनके सब तत्व विज्ञान वाले हैं अजय सर्व विज्ञान वाले हैं। ते पुनः खत्म सर्व विज्ञान बनता इत्याह पुनः किस प्रकार से सब कुछ को जान लिए थे ये व्यस्तृभ्य रोहित आदि रूप व्यस्तृकृतेभ्य विज्ञातेभ्य सर्व अपनी अन्य शिष्टम एवं एवं विधान चक्र क्योंकि उन्होंने इन तीन तत्वों के आधार पर समझ लिया था तेज अप और अन्य इन तीनों से समझ गया कि भाई ये तीन क्योंकि सब कुछ जगत के जितने पदार्थ है त्रिविधकरण होता है त्रयात्मक के होने के नाते जो कुछ भी है इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कहते त्रिभ्यः माने त्रिभ्यः कौन तीन रोहिताद रूपेभ्यः रोहित शुक्ल कृष्ण रूप है तेज अब अन्य रूप है इससे त्रिवृत्तेभ्यः जो हमारे सबके विज्ञान का विषय बन रहा है त्रिकृत है पंचकृत जो स्थूल भूत है इनसे जो है ना सर्वम इनमें से इनसे ही जान करके इनके कारण परंपरा से पूर्व पूर्व क्या है वास्तव में सत्य वस्तु क्या है इस प्रकार से उन्होंने सद विज्ञान सर्वम अपनी अन्य सिस्टम में वह जो कुछ मैंने शेष बुधा वस्तु है सबको एवं एव इति बस सारे के सारे पंचीकृत ही है भौतिक ही है इस प्रकार से उन्होंने निश्चय कर लिया। यदि विधान चक्र हो विज्ञातवंत हो ऐसा उन्होंने जान लिए थे। यस्मात् जिसने जानते थे इसलिए ही सर्वज्ञा एवं सद विज्ञान आहु इत्यर्थ इसलिए सत्व का विज्ञान के कारण से उन सबको सर्वज्ञ ही कहा जाता था। अथवा एभ्य विधान चक्र अथवा इसका दूसरा अर्थ एभ्य विधान चक्र अग्नियादिभ्यो दृष्टान्तेभ्य ये जो पूर्वोक्त जो अग्नियादि दृष्टान्त है उन्हीं दृष्टान्तों के माध्यम से सर्वम अन्य विधान चक्र तो इनके विज्ञान से ही सब कुछ अन्य को भी उन्होंने जान दिया था। ये यदु रोहितम इवा अभूत उन्होंने कैसे जाना था इन्हीं तीन तत्वों से उसको समझा रहे। यदु रोहितम इवा अभूत इति तेजस तद्रूपम इति तद्विधान चक्र यदु शुक्ल विवाह भूत इत्यपागंग रूपम इति तद विधान चक्र हो यदु कृष्ण विवाह भूत इति अन्न स्वरूपम इति तद विधान चक्र हो। जिस किसी भी तत्व में ये तीन चीजों देखते इसमें जो कुछ रोहित रूप है वो समझते हैं तो तेज का ही स्वरूप है। जो कुछ इसमें जो शुक्ल रूप है वह जल का ही स्वरूप है। जो कुछ इसमें कृष्ण रूप है वह अन्न का स्वरूप है। ऐसा ही वे लोग जान लेते थे। जैसे हर तत्व को उन्होंने समझ गया अरे ये सब घटपट मठ हम लोग व्यवहार के लिए शब्द बोल रहे हैं इन वास्तव सब नाम ध्येय मात्र ही है। तत्व तो वास्तव इन सब का वास्तविक स्वरूप क्या है तेज अब अन्य रूप ही है इससे भिन्न कुछ नहीं। ऐसा उन्होंने विवेचन कर लिया। फिर वो तेज अब उनका वास्तविक स्वरूप क्या है उसका भी चिंतन किए। जैसे सकल पदार्थों का वास्तविक स्वरूप तेज अब अन्य रूप है तो तेज अब उनका भी वास्तविक स्वरूप क्या है उसको पूर्व में ने कल बताया था ना मैं सारा कि तत्शुंग उस कारण शुंग ने कारण रूप में परिणाम करते जाओ तब देखा अन्न का कारण जल जल का कारण तेज तेज का कारण वह सत्य ही है। इधर सत्य तक पहुंच करके वो सत्य को विवेचन करके उसका अनुभव कर लेते थे। कथम उसके लिए जवाब दे रहे हैं कथम वेद ऐसा उन्होंने जान लिया था कदम ज्ञान चक्र हो पूर्व के साथ कर लो कथम ज्ञान चक्र हो यद अन्य रूपेण संधीय माने कपोतादि रूपे रोहित गृह्य मान अभूत तेषाम पूर्वेशम ब्रह्म विदाम तत्तेजसो रूपम विधि विधान चक्र अन्य अग्नियादिभ्य सकाशा अन्य में अग्नियादियों की अपेक्षा से अन्य रूपेण अन्य रूप से संधीय माने संदेह होने लग जाता जब कपोतादि रूप है जैसे रोहित कपोत आदि विद्यमान जो रूप है उसको देखते थे वहां विलक्षण लाल रंग का भी है जो अग्नि का लाल रंग उसे विलक्षण लाल रंग है या नहीं संसार में एक से एक लाल रंग है उसे अनेक शेड्स बनाते हैं शेड्स बोलते मिलान करते जाओ सफेद काला पीला मिला तो अलग अलग अलग होते जाता है हजारों लाल रंग बन जाएंगे और सारे लाल प्रकार के रंग अग्नि में तो दिखे गए नहीं इसलिए अग्नि का दृष्टांत आपने दिया उस अग्नि में जिस प्रकार के लाल सफेद और काला दिखता है उसी हिसाब से ढूंढता हर जगह तो हर जगह मिलेगा ही वहां कुछ और लाल है कहीं और सफेद है कहीं नीला भी है कहीं पीला भी है कहीं हरा भी है ऐसा लाल सफेद काला ही कहाँ है इतनी तो है नहीं सप्तरूप मानते हो या नहीं सप्तरूप माना गया है तो सत्रु जब मानते हैं तो फिर तीन ही के रूपों के अनुसार ग्रहण कैसे हो जाए आज तो संशय आ जाएगा इसका मतलब तीनों से अलग किसी कारण से बना हुआ होगा इसलिए हरा रंग है नीला रंग है इसलिए तीन तेज बन का कार्य नहीं है यदि तेज बन का कार्य होता शुक्ल कृष्ण या रक्त ही होता ये नीला रंग है ब्लू है इसका मतलब है किसी और का कार्य है ऐसा संशय हो सकता है संदीयमान है कपोतादि रूप है कपोतादि रूप में संशय होने पर तब कहते नहीं नहीं रोहित इव गृह मानम उसमें भी लाल के समान जो कुछ भी अंश है आप जो भी रंग देखेंगे उस रंग का विश्लेषण करेंगे उस रंग का अंत में क्या मिलेगा सफेद काला या लाल ही मिलेगा इन्हीं का मिश्रण से सब बनते सफेद काला या लाल काला है वो काला में क्या कर देना थोड़ा आप पीला मिला दीजिए और थोड़ा आप मिला दीजिए लाल भी क्या हो जाता, नीला हो जाएगा। इधर से मिश्रण करके सब अन्य रंग बने हुए है कि नहीं, मुख्य रूपेण ये नहीं होता है। उनके मिश्रण के आधार पर आप अनेकों रंग बना लेते हैं, और पेंट के दुकान में चले जाओ तो पता लग जाएगा है? और चार्ट रख देंगे सामने सैकड़ों कलर की, फिर आपके सब तुरंत कहा चला गया, सैकड़ों दिख रहा है। आप ये कहेंगे सैकड़ों जो दिख रहा है ये सात मंत्रवा होता है, और साथ में तीन मंत्र भाव, वह तीन भी अंत में एक में। इसे कहते हैं कपोताज रूप, कहीं राख रंग का दिखता है ना, आकाशी रंग का होता है, कहीं कुछ होता है, तो सभी वास्तव में वहां पर विरोहित गृह माणम अभूत तेषाम पूर्वेशम ब्रह्म विदाम, वे सब जो हमारे जो ब्रह्मविद्ता जो पूर्वज हुए हैं वो क्या समझते सरो, उसको जो कुछ रोहित के समान भी है, आसपास के रंग के भी हो, थोड़ा गहरा हो या थोड़ा हल्का हो या जैसा भी हो, उन सबको समझते तब तेज स्वरूप दिव्यान चक्रो, और समझते तेज का स्वरूप है। तथा ये शुक्लम इव अभूत, जो शुक्ल के सदृश भी हो जाए तो भी अपाम रूपम, उसको जल का स्वरूप मानते हैं। कृष्णम इव गृह माणम तद अन्यस्य, तो कृष्ण के समान ग्रहण होता है, इसलिए मंत्र में इव जोड़ दिया, ये लाल ही मिले कोई जरूरी नहीं, लाल के सदृश उसके आस पास के अन्य रंग सम्मिश्रित अनेकों रंग भी सारा चीज ग्रहण हो जाएगा। तद अन्य सीति लांच करो एवं एव अत्यंत दुर्लक्षम यदु अपि अविद्यात्मिव विशेष अग्रहीय मानम अभूत पदवि एतासम एव तिसृणाम देवतानाम समास समुदाय इति लांच करो। इसलिए कहते हैं अगले मंत्र के साथ में लेनी पड़ेगी, ये यहाँ तक हो गया इसका कृष्ण वगैरह मानव तद अन्य सीधी विधान चक्र हो एवं इत्यादि के लिए अगला मंत्र यद विज्ञातम एकाशा में देवता समासान चक्रो यथा अनुखलो सौम्यमास्ति स्रो देवता पुरुषम प्राप्य त्रिदेकैका भवती तन्मे विजानीहि इति। यद विज्ञातम इव अभूत, जो जैसा जाना गया हुआ जैसे प्रतीत होने लगता है वह समझो एतासम एव देवतानाम, इन्हीं जो तेज अनुरूपी देवताओं का समुदित रूप है, वो समास में समुदित रूप है, त्रिवृत्तकरण किया हुआ रूप है समझो। इति तद विधान चक्र हु, ऐसा वे लोग जो तद में तेषाम विधान चक्र तेषाम ब्रह्म विधान पूर्वज जो आचार्य हुए वो सब ऐसा जानते थे। यथा अनुखलो सौम्य हे सौम्य यथा अनु इमारह देवता, और इसके पश्चात अब जो है बाह्य दृष्टांतों से समझा दिया मैंने तुमको, अग्नि सूर्य चंद्र इत्यादि बाह्य दृष्टांतों को लेकर के मैं तुमको भले समझाया है, लेकिन अब तुम अपने भीतर देख लो, जो कुछ तुम खाते हो पीते हो ये भी सब क्या होता है, वो सब त्रिधा विभक्त हो जाता है, तेज बन रूप में विभक्त होकर सब कार्य संपन्न हो जाते हैं। यथा अनु मैंने पश्चात हे सौम्य इमातिश्वर देवता पुरुषम प्राप्य, तेज अपहरण पुरुष को प्राप्त करके किस प्रकार त्रिवृत्त कर्म को प्राप्त हो रही है, एक भी इस बात को और समझो मेरे से अच्छी तरह समझो। विधान एक एक अलग अलग होते, खाया आपने त्रिवृत्त को और वो अंदर जाने के बाद वो अलग अलग हो, अपने अपने सूक्ष्म जो भी अपना कांड रूप को प्राप्त हो, और वो कांड रूप प्राप्त फिर एक नया कार्य को पैदा, वो कैसा होता है ये तुम समझो। वापस लौटी है भाष्य में एवमेव अत्यंत दुर्लक्षम यद विज्ञातम इव, जो कुछ भी आपके लिए अत्यंत दुर्लक्ष मानते हो यदु अपि अविज्ञातम इव, अविज्ञात के समान जो था अब उसको विशेषतो अगृह मानव भूत विशेष रूपेण यद उ अविज्ञातम, मूल में यद अविज्ञातम है ना, यद उ अविज्ञातम पच्छेद उ को यण हो गया वह हो गया, यद विज्ञातम हो गया यद विज्ञातम यद उ अविज्ञातम इव, इसे जो कुछ भी अविज्ञात मैंने विशेष रूपेण अग्रहमाणम अभूत विशेष रूपेण अग्रहमाण महसूस होता है आपको तो समझ लेना तदपि एतासमेव, वह भी इन्हीं तीन देवताओं का अर्थात तेज बन का ही समुदित रूप समास समुदाय उसी का त्रिवृत्त रूप है सूक्ष्म है, इसलिए हमसे ग्रहण विशेष रूप भले ना हुआ। जिस प्रकार से विशेष रूपेण गृहमाण है सारे पदार्थ त्रिन रूप त्रिरूपा ही है, उसी प्रकार से अग्रहण के समय में जो कुछ भी आपको प्रतीत होता है संसार में, विशेष रूप जिनको आप ग्रहण नहीं कर पाते हो, वो भी क्या है, विविध रूप ही है, ऐसा समझो। एवं तावत बाह्य वस्तु अग्नियाधिपत विज्ञातम, इस प्रकार से बाह्य सकल पदार्थों को, पंचीकृत पदार्थ ही है, ऐसे सकल वस्तुओं को अग्नियादि दृष्टान से आपने विज्ञात कर लिए। तथा इदानीम यथानु कलु हे सौम्य, आप उसी प्रकार के आप जो है क्या करना है, हे सौम्य, जिस प्रकार से हिमा यथोक्ता यथोक्ता तीसरो देवता, ये जो यथोक्त पूर्वक जो तीन देवता है, कर्ण तेज अप अन्न पुरुषम शिरप पाण्यादि लक्षण कार्यकरण संघातम प्राप्य, शिरप पाण्यादि रूपा ये पुरुष जो कार्यकरण संघात वाला है, इसको प्राप्त करके पुरुषेण उपयुज्यमानः, पुरुष के द्वारा उपभुक्त होने पर भवति, किस प्रकार से जो है वो त्रिवृत्ता एक ही करके अलग होकर के तत्कार रूप में हो जाते हैं, तन्मे विजानी निगदित मेरे द्वारा कहता हुआ विस्तार से व्याख्या करते हुए तुम उसको समझो, ऐसे कह दिए। अन्नम वशिदं त्रेधा विधीयते तस्य यस्तविष्ठो धातुः तत्पुरीशं भवति यो मध्यमस् तन्माघंसं यो अनिष्ठस् तन्मनः। कले जो कुछ भी आपके द्वारा खाया जाता है अन्नम वशिदं त्रेधा विधीयते, वो तीन भागों में विभक्त हो जाता है। तस्य यस्तविष्ठो, उसी जो स्थूल धातु रूप है, स्वरूप है, वो क्या हो जाता है, वह पुरीष हो जाता है, शौच भी चला जाता है। जो मध्यम है वह मांस हो जाता है, यो मध्यम अन्मागंसम मांसम, यो अनिष्ठ जो अत्यंत सूक्ष्म है वह मन हो जाता है, यही आकर के फंस जाएगा गाड़ी। भाग की दो बातों को छत्तर समझ में आ जाता है, स्थूल जो है दिख रहा है तो शौच जाते हैं, तीसरे तो मालूम होता है, हाँ भाई जो खाते हो शौच के रूप में स्थूल रूप चला गया, और खट्टे खट्टे हो रहे खा पी करके, इसे लगता है कि जरूर इसमें खाया पिया बच्ची से ही मांस वगैरह बन रहा है, नहीं खाते तो क्या होता है, धुले पतले हो जाते जी, दूध वगैरह दो मना छोड़ दो पता लग जाएगा सब मांस उगल जाएंगे। इसका मतलब क्या, इसका इस सूक्ष्म रूप कुछ है जो कि निकलता नहीं किंतु अंदर ही मांस अगर धारण कर रहा है, इतनी बात समझ में आ जाती है। अन्न से मन भी बन जाता है, ये तो नहीं समझ में आ सकता, ये कैसे हो सकता है, इसलिए बार बार कहेगा और हमें बोलते रहो और हमें बोलते रहो, यही किसी शुरू होता है, अनेक दृष्टान देकर अनेक प्रकार से समझाना पड़ता है। अन्नम अशितम भुक्तम त्रेधा विधीयते, अन्नम अशितम ने भुक्तम, खाया हुआ जो अन्न है तो त्रेधा विधे चाट है ना, अन्न पच्यमान त्रेधा विभज्यते, चाट अग्नि के द्वारा पचाए जाने पर वो तीन भागों में विभक्त हो जाता है। हम प्रकार होता है तस्य अन्नस्य त्रिधा विद्यमानस्य यस्तविष्ट स्थूल तमो धातु, उस अन्न जो तीन भाग से भक्त किया जा रहा है उसमें एक होता है अत्यंत स्थूल रूप है, स्थूलतम धातु, स्थूलतम वस्तु धातु पर वो सब धातुओं में से नहीं लेना, स्थूलतम जो वस्तु है विभक्त स्थूल वंश, और स्पष्ट करते हुए विभक्त का ही स्थूल अंश क्या था, पुरीशम भवती, वही पुरीश हो जाता है। यो मध्यम अंश धातु अन्नस्या, स्पष्ट है उस लगा पर धातु का दो बार व्याख्या करने की जरूरत नहीं, जो मध्यम वस्तु है जो विभक्त का मध्यम अंश है वो क्या है, तद रसायनिक क्रमेण परिणम्य मांसम भवती, और रसायनिक क्रम से परिणाम को प्राप्त होता हुआ अंत में मांस रूप में स्थित हो जाता है। यो अनिष्ठो अणुतमो धातु मन वस्तु, जो सूक्ष्म अंश है अत्यंत सूक्ष्म अंश है, स ऊर्ध्वम हृदय प्राप्य, वो क्या होता है, वो ऊर्ध्व की ओर चलता है और हृदय देश को प्राप्त करता है। सूक्ष्म प्रवेश वागादिकरण संघात स्थिति उत्पादयन मनोभवति, मनोरूपेण विपरिणमम विपरिणमन मन का उपचयम करोति, वो क्या करता है, सूक्ष्मासु हिताप्यासु नाडीषु, जो सूक्ष्म हिता नाम की नाड़ियां हैं उनसे अनुप्रविश उनके अंदर प्रवेश कर जाता है और वाघ आदि कर्ण संघात के साथ एकीभूत होता है, स्थितिम उत्पादयन वाघ आदि कर्ण समूह में भी स्थिति को प्राप्त करते हुए प्राप्त कराते हुए मनोभवती अंत मन रूप धारण कर जाता है, अर्थात मनोरूपेण विपरिणमत मन के रूप में विपरिणाम करता हुआ मन का ही उपजय करता है, मैंने मन को और पुष्ट और जो सुदृढ़ बनाते जाते हैं। अन्नोपचित मनसो भौतिक अन्न से ही उपचय अपचय को प्राप्त कर रहा है, अतएव मन क्या है भौतिक है, अन्य सब सिद्धांत ध्वस्त हो गया। जो अन्य लोग क्या मानते हैं वो तो बिल्कुल नित्य है, परमाणु रूप है, निरवय है, ऐसा ऐसा मानते हैं ना, वो खंड मान गया। न वैशेषिक तंत्रोक्त लक्षण नित्यम निरवयं चेति क्रियते है, वैशेषिक तंत्र सिद्धांत में कहा हुआ मन का जैसे यहाँ नहीं समझना, उनका विचार गलत है, वो श्रुति के अनुसार वो जो कैसा है अनित्य है, सावयव है, अरोक तो नित्य निरवय में ये मन अनित्य भी है और सावय भी है। और नया विषय मन का विध्वंस मानते ना, 21 प्रकार के दुख ध्वंस में मन का विध्वंस उन्होंने इसलिए माना, ये वैशेषिक है जो नित्य और निरवय मानते हैं, और वो लोग अनित्य और निरवय मानते हैं। परमाणु रूपम कह दिया ना मन, न्यायिको ने परमाणु रूप मान लिया, लेकिन फिर भी उसको कहते नहीं तो 21 प्रकार दुख ध्वंस के अंदर तो मन का भी ध्वंस होता है, कैसे होगा जो परमाणु रूप है, परमाणु रूप को तो नित्य मानते हो और जब उसका ध्वंस भी होता है मानोगे, एक तरह से उनकी तो व्याघात दोष से फंस जाते हैं। इधर नवीन न्यायिकों ने कहा नहीं हम तो वैसे जैसे मानेंगे परमाणु रूप है और नित्य निरवय, उसका ध्वंस नहीं होता, उसका ध्वंस कैसा होगा 21 प्रकार दुख ध्वंस के अंदर तो कहा ना षड इंद्रियों का भी ध्वंस मानते हो, वो कैसा घटेगा, कहते उसका तात्पर्य है विषय संयोग का अभाव हो जाता है, आप मुक्त होने का मतलब क्या विषय संयोग का अभाव हो गया, यही मन का आवृत्ति जो विषय आकार वृत्ति बनाकर विषयों का जो साक्षात्कार होता है उसके लिए तो मन माना आपने, इतना बुद्धियादि जो व्यवहार का जो साक्षात्कार का कारण है उसी का नाम सर्वहार हेतु बुद्धि ज्ञानम कह दिया, आरस ज्ञान का जो कारण है उसका नाम मन कह दिया आपने, वो जो कर्ण रूपा मन है वो ज्ञान पैदा नहीं करता, उनके यहाँ के आत्मा में ज्ञान को मन ही पैदा करता है ना, आत्मा ज्ञान रूप तो है नहीं, आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, आत्मा में ज्ञान पैदा होता है, कौन पैदा करता है मन पैदा करता है, मन आत्मा से उससे पैदा होता है। इसे उन न्यायिकों के हिसाब से क्या हो जाता है, उनका कहना है मन आत्मा के साथ सहयोग करना बंद कर देता है, अगर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता संसार का, इसी का नाम मन जैसा आप भी कहते हैं सर्वकर्माणि तस्मिन् दृष्टि बराबर है ना, अब वहां पर क्या है फिर शरीर भी है, बाधा बाधा समझ कर वृत्ति भी मानते हो, जीवन मुक्ति की व्यवस्था भी देते हो, ये कैसे चलेगा, ये भ्रमित भ्रमित भगवती हो गया और ब्रह्म जगत पैदा ही नहीं हुआ है, ये सब कैसे चलेगा है? तब आपने वहां प्राप्त कर कल्पना कर ली, जिसको दिखाई दे रहा है वो जीवन मुक्त करके भान होता है संसार है जीवन मुक्त है, उनके लिए व्यवस्था देने के लिए हमने प्राप्त कर्म मान ली, और प्राप्त कर्म आदि का होने के बाद शरीर आदि रहते हुए भी अब कहते क्या वो जो जीवन ब्रह्म ज्ञानी है उसके शरीर का कोई क्रियाकलाप से कोई संबंध, शरीर चल रहा है तो व्यवहार हो रहा है फिर भी इनका सब कोई संबंध नहीं, तथा तो हम कहें मन अपना सारा क्रियाकलाप करते रहेगा मिथ्या चलती रहेगी, लेकिन उसका मन का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं, तो उनकी यहां व्यवस्था नहीं बन पाते, इसीलिए मन का आत्मा के संबंध में तो व्यवहार ही नहीं बन सकता, सर्वव्यवहार है तो बुद्धि ज्ञान कर व्यवहार का कारण ज्ञान, ज्ञान का कारण मन, और मन यदि आत्मा संयोग नहीं करेगा तो ज्ञान ही पैदा नहीं करेगा, व्यवहार कैसे होगा, व्यवहार ही नहीं होता, इसलिए उनकी जीवन मुक्ति व्यवस्था आदि बनता नहीं है। यद्यपि मनोस्य दैवम चक्षुरिति, लेकिन आगे इसी चांदोग्य में 8-12-5 मनोस्य दैवम चक्षुरिति इत्यादि कहा गया, वो कैसे घटेगा फिर दिव्य है यदि वक्षति, दिव्य का मतलब क्या दैवी रूप है कहा गया, दैवम मैंने पूर्व पक्ष कहता है दैवम मैंने नित्य मर्द कर दो दैवम का इसलिए वो दिव्य है जो नित्य हो दिव्य कहते नहीं नहीं तदपि नित्यत्व अपेक्षा वो उसकी नित्यत्व के कारण से दैव करके नहीं कहा गया। उसकी दिव्यता जो है नित्यत्व होने के नाते दिव्यता नहीं तरी फिर किसकी अपेक्षा से कहा दिया गया तो सूक्ष्म वहित प्रकृष्ट सर्वेंद्र विषय व्यापकत्व अपेक्षा एक तो सूक्ष्म दूसरा हम सब के लिए क्या है आंग वगैरह तो दिखाई दे रहा है इनको ऑपरेशन वगैरह कर दिया जाता है मन के ऑपरेशन करो नहीं कर सकता कोई वही थे पकड़ में आता है नहीं ना वो पकड़ में आए तो भाई काम बंद जल्दी हो जाता पकड़ में आ जाए मन तो तुरंत मुक्ति के लिए ऑपरेशन कर देते नहीं उसके अंदर इंजेक्शन दो उसके एक इंजेक्शन दे तो वैराग्य की बना लेते फिर ना भाई पकड़ में आवेगा तब ना अब जैसे आप आंख देख रहे हैं गोलक देख रहे हैं समझ रहे हैं इसके लिए अनेक प्रकार दवाई नहीं बनाया हर चीज के लिए दवाएं बन गई क्यों ये चीज पकड़ में आ रहा है क्या चीज देने से क्या होगा क्या चीज देने से क्या नहीं होगा वो तो एक्सपेरिमेंट होते रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट R&D सब जगह होते हैं क्यों R&D बनाया इसलिए ना कि देखते रहते हैं उसको ये दवा डाल के देखो क्या होता है खराब हो तो कोई बात नहीं हजारों मरीज है मुर्दों की आंख उठा के लाया जाता है किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट मुर्दे जब पोस्टमार्टम जाते क्या मिलता है चमड़ा चमड़ा बाहर आता है कुछ भी नहीं रहता हड्डी चमड़े के अलावा अंदर का सारा माल निकाल देते हैं उसे एक्सपेरिमेंट में लगा रहता है सारी चीज और फिर उसके आधार पर एक्सपेरिमेंट करते करते परीक्षण करते हुए दवाएं नहीं तय करते हैं ऐसी चीज हो तो ये चीज डालोगे तो ठीक हो जाता है ये चीज डालोगे तो खराब हो जाएगा ऐसे करके वो सब अनुसंधान करते ही रहेंगे मन भी पकड़ में आता तो हम लोग भी बना लेते हैं उसकी भी दवाई फिर क्या डालने से जो इसको प्रसन्न रहेगा क्या डालने से दुखी होता है कौन सी इंजेक्शन देने से कैसे बनेगा उसकी क्या क्या चीजें दी जाए आयुर्वेद में तो बहुत सारे हैं है। और योग सूत्र ने कहा मणि मंत्र औषधि इन सबसे संभाल सकते मन को इसे उसी इन चीजों से हम तैयार कर सकते हैं कि अन से मन बनी रहा है कि दवाई रुपये अन खाओ उसे मन में जाएगा ना उसका असर और उसे समाज में भी जा सकते हैं इन प्रक्रिया हम लोग मंत्र मणि औषधि सब भूल गए हैं पता है नहीं सब लोग हो चुका है अब एक ही रहा है बस रटो रटो वेदांत मंत्र प्रयोग करना जानते हैं किसी मंत्र का विधि विधान पूरा ही नहीं है देवता का ज्ञान है छंद का ज्ञान है किस चीज का ज्ञान जपे जा रहे केवल न ये भी पता है मंत्रों पर किस चीज का अभिशाप है शाप विमुक्ति कैसे किया जाए उसकी मुद्राओं का क्या स्वरूप है किन मुद्राओं से आह्वान वगैरह कैसे क्रिया करना है कुछ सब लोप हो गया वसोन वसोन वसोन कर रहा है बैठे किसी भी मंत्र का यही स्थिति हो चुका है लगभग सभी मंत्रों का पूर्ण विधि विधान लुप्त है कलयुग में है ही नहीं सब अधूरा अधूरा है और जितना है उतने भी नहीं कर रहे हो बात अलग चीज है तो पूरा होता तो कौन से वक्त का बड़ा काम हो जाता है जितना है वो भी नहीं कर रहे हैं तो पूरे रहते भी तो क्या फर्क पड़ता तभी करना नहीं है आदमी को तो नहीं है करेगा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यम अन्यथा करण में ही शक्य हो गया है अब कर्तव्य कर दो तो छोड़ दो वो दो विकल्प तो खत्म हो गया अब जो भी है सब अन्यथा करण में ही लगे हुए हैं आप कुछ कीजिएगा छोटा दूसरा करण को सोचते हो तो काम नहीं है सब कैसे खा नाश कैसे करना ऐसे ऐसे नौजवान लड़के हैं कि आपने कंप्यूटर लगा दिया उसको नाश कैसे करना ऐसे ऐसे वायरस पैदा करो जिससे उसका नाश हो जाए लगे हुए 24 घंटा नाश के प्रति बुद्धि लगी हुई अन्यथाकरण में ही लोग लगे हुए हैं इतने सारे संप्रदाय क्या है सब तो सनातन धर्म के अन्यथाकरण करने में तो लगे हुए हैं सब संप्रदाय कर क्या है वैदिक सनातन धर्म का अन्यथाकरण कर उसकी खूब बढ़िया ढंग से चटनी बना रखे हैं और वो चटनी में भी कोई इधर थोड़ा खींच लो उधर उतना खींच लो उसमें किसी लहसुन डाल दी किसी ने प्याज डाल दी कुछ डाल दिया खदर पदर कर दिया उस रास्ते स्वाद भी नष्ट हो वो चटनी का भी स्वाद नहीं रह गया इसलिए इनका कहना है देखो कि वो जो वैशेषिक आदि लोग मानते हैं नित्यम निरंजित वो हम नहीं करते ये सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टारी सर्वेंद्र विषय व्यापकत्ता और विप्रकृष्ट है व्यवहित क्यों व्यवहित होने से विप्रकृष्ट भी हो गया क्योंकि व्यवहित है अन्य व्यवहित होने क्यों तो होता ना दीवार के उत्तर में तो वो भी व्यवहित है विप्रकृष्ट तो नहीं है ना संकृष्ट होता हुआ विवेहित हो सकता है, इसलिए विवेहित और विप्रकृष्ट दो अलग अलग शब्द प्रयोग कर दिया भाषा ने। सूक्ष्म है, विवेहित है, विप्रकृष्ट आदि अनेक हेतु सर्वेंद्र विषय विषय व्यापक भी है, उसी के कारण शुद्धि भी कर दिया। अन्य इंद्रिया जो है अपने अपने विषय मात्र व्याप्त कर लेते हैं, इन मन ऐसा है सर्वेंद्र विषयों को व्याप्त कर लेता है, अतएव मन को कह दिए दिव्य है। ये शब्द करना यच्च अन्य इंद्रिय विषय अपेक्षा नित्यतम तदपि अपेक्षिक और अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से नित्य जो मन में व्यवहार भी कर लोगे ना वो भी अपेक्षिक ही होगा, तदपि अपेक्षिक में, क्योंकि जागृत मात्र में मन रहता है, इंद्रिया रहते हैं, लेकिन मन का है जागृत में भी है स्वप्न में भी है, इसलिए अन्य समस्त इंद्रियों की अपेक्षा से मन को आपने कहते नित्य। जब सारे इंद्रिया नहीं रहते हैं तभी मन अकेला बैठा हुआ रहता है, अपना काम करते रहता है। इसका मतलब है मन अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से नित्य है, इसलिए जो वहां अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से जो नित्य तो कहा जा रहा है वह भी अपेक्षित है इति वक्ष्यामः। इस बात को आगे जाकर के हम विस्तार करने वाले हैं, 5-10-6 में आगे। सर एक में द्वितीय मिति सुने है और क्योंकि नित्य कौन है सब एक में वी तत्व ही नित्य है, बाकी सकल तत्व अनित्य होता है वेदांत मत में। आज मन को नित्य कहना भी अपेक्षित मानना पड़ेगा, वो वास्तविक नित्य पारमार्थिक नित्य के संग नहीं हो सकता। आपक्तिता त्रिधा विधि तासाम यस्तृष्टो धातुः तन्मूत्रं भवति यो मध्यमस् तल्लोहितं यो अनिष्टः स प्राणः। आप पीता त्रिधा विधीयन्ते, जो जल आप पी जाते हो वह भी तीन भाव विभक्त होकर के शरीर में अंदर स्थित हो जाता है, कुछ तो बाहर निकाल दिया जाता है। तासाम यस्तृष्टो, उनमें जो स्थूलतम वस्तु है वो तत्मूत्रं भवति, मूत्र है वो बाहर चला जाता है। यो मध्यमः, जो मध्यम अंश है वो न स्थूल है न अत्यंत सूक्ष्म है, उस अंश को वो अंश क्या होता है रसादि क्रमेण परिणाम को प्राप्त होता हुआ खून आदि बन जाता है। तल लोहितम, यो निष्ठा, जो अत्यंत सूक्ष्म तत्व है वो क्या होगा सब प्राण और प्राण हो जाता है। इसलिए आदमी जब प्यासा हो जाता है तो बहुत उसके प्राण छपाने, भूखा होना अलग है प्यासा होना अलग, भूख लगने पर प्राण नहीं छटपटाते, भूख लगने पर मन छटपटाता, मन व्याकुल हो जाता और जब प्यास लग जाए तो प्राणी छटपटाता, अब मर गए लगता है, हाँफने लगता है आदमी, तो उसको पानी देने को दोनों का अपना अलग अलग, पानी का मन के मैंने प्राण के साथ संबंध है, अन्न का मन के साथ, इसको विस्तार करेंगे समझाएंगे, वो भी शंका करके ऐसे हम नहीं मान सकते, हम नहीं मानते ऐसे कैसे हो जाएगा, और भी दृष्टांत अनुभव करा देंगे। बल्कि तेजो शीतम त्रेधा विद्यते तस्य हस्तुष्ठ धातुः तदस्थित भवति यो मध्यमः स मज्जा यो निष्ठः स वा। और जब घी तेल मारपड़ा छकते हो, घी तेल जो बढ़िया खाते पीते हैं ये सब, इसे तेज पदार्थ, तेजस पदार्थ क्या है, घी है, तेल है, इस मक्खन है, है ना, मलाई है, कैसा तेजस पदार्थ, तेजवशितम त्रेधाविते, उसको भी आप तीन भाव विभक्त करके शरण व्यवस्थित हो जाता है। तस्य स्थविष्टो धातु, उस जो स्थूल पदार्थ है तद अस्थि, वह हड्डी हो जाता है। और जो मध्यम अंश है न स्थूल न सूक्ष्म है वह मज्जा बनता है, और जो अत्यंत सूक्ष्म है वह वाणी की उपस्थित हो जाती है। इसे वेद पाठी अंगों को पहले घी पिला दिया जाता है, घी पीजिए अच्छी तरह से, ब्राह्मण लोग ऐसे इधर घृत प्रिय होते हर चीज में जो घी का दाल डाल के खाया पिए तुरंत ही अच्छा न हो जाता है, एक तो पहले से अभ्यास भी हो गया ना, ये नहीं कि आप पहला दिन कब पी लेंगे तुरंत उधर, उनको तो बचपन से अभ्यास करा दिया, घी पिला पिला पिला के वेद उच्चारण करा करा कर अभ्यास हो गया है। इसे आप उसको 100 ग्राम घी पिला दो, उसके बाद 1.5 से 6 घंटा तक बोलेगा, जितने कथाकार वगैरह क्यों बढ़िया बादाम का जो है घी डाल के हलवा खाते हैं, कारण थोड़ा सा खाते हैं वो, ज्यादा नहीं खाते, बादाम का घोट करके हलवा बना करके इतना सा खा लिया बस 6 घंटे तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहेंगे, अन्न लघु शंका लगनी है, ज्यादा जितना चाहो जब खाओगे पियोगे उतना ज्यादा तो दिक्कत होगा, लघु शंका भी लगेगी, सोच भी लग जाएगा, बैठेगा कैसे। हिमाचल में हमने देखा कथाकार बड़ी विलक्षणता है, वहां पर कथा होती एक टाइम पूरे 5 घंटे 6 घंटे चलेंगे और एक टाइम मूल पाठ सब करेंगे कोई या खुद ही करेगा कथाकार, सुबह 2-3 घंटा बैठ के मूल पाठ कर रहा है 3 घंटे 4 घंटे और शाम 1 बजे से लेकर 6 बजे 7 बजे तक कथा चल रहा है। जब है तो एक बार हमने भी किया वहां हिमाचल में भागवत कथा, उसे हमने देखा अगर एक मूल पाठ एक दूसरे पंडित को ले गए थे वो अपना करता था, उसे 1 बजे में बैठता था 6 से 7 बीच कभी भी 5 घंटा मिनिमम बोलना ही है 1 से 6 बजे। अब गए थे सब नहीं गए थे ना, हाँ 1 बजे से 6 बजे तक लगातार बोलना ही, अगर प्रसंग विश्राम जात के ले जाना है तो 6:30 भी हो जाए 7 भी हो जाए करते रहो। अब बताओ कैसे कंट्रोल करेंगे, सूक्ष्म आहार लेना पड़ता है, लेकिन सूक्ष्म ऐसा सूक्ष्म लेकिन उसमें घी जरूर हो और पौष्टिकता भी रहे, कमजोरी ना पड़ जाए, थकना जाए, है ना, इधर ऐसी चीज बना के खाते हैं सब जाके काम चलता है। हम तो नहीं खाते थे, बड़े फलार लेते फल ही लेता था, दोपहर में कुछ नहीं लेता था, केवल फल खाते रहते दिन भर, चल एक टाइम भोजन रात्रि 8 बजे कथा के बाद पर लोग बैठ रहे दर्शन करने आते हैं, जब चले गए उसके बाद में भोजन होता, 8 को 8:30। तो मैंने देखा उस समय की वाक्य में जो है जो बात चांदो की सही कहा था, बिना घी का जो है वाणी नहीं चलेगी, वाणी चलेगी तो घी चलेगी, लेकिन उसकी आनंद अलग है, 5-6 घंटा लगातार लोग भी बैठे रहते हैं, इसी बात में लोग चले जाते नहीं, लोग भी ऐसे ही बैठे रहे, 10 लोगों संगल उनको तो भाई खाते पीते ना दिन भर भी खाते रहते हैं तो उठ उठ के जाते रहते आते रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो है अन्यथा वो इधर उधर नहीं हो बैठे रहते तथा आप पिता त्रेधा विजयते आसाम व्यस्त विश्व धातु तन मूत्रम भवती, उसे जो स्थूलतम पदार्थ है वो क्या हो जाता है मूत्र बन कर निकल जाता है, यो मध्यम जो मध्यम भाग अंश है वस्तु है वो लोहितम भवती वो खून आदि बन जाते हैं रसादि परिणाम द्वारा, तो वही ग्रहण कर रसादि परिमाण परिणाम जो पूर्व में कहा है उस रसादि रूप में परिणाम को प्राप्त होते हुए अंत तो वो खून आदि बन जाता है, यो अनिष्ठ जो सूक्ष्म स्वरूप है सब प्राणो भवती वह प्राण बन जाता है, वक्षति आपोमय प्राणो न पिबतो इच्छेति, और आगे बात कहेंगे भी जब उसको अनुभव कराएंगे अन्न से मन बनता है तो उसको कहेंगे तो ये मानेगा नहीं ना, ये काम करो ये पुरुष का 16 कलाएं स्थूल दृष्टिया भी इसे तुम 15 दिन भोजन मत खाओ अन्न को छोड़ दो, लेकिन जल जरूर पीते रहना, क्यों कह रहे हैं, अब कहेंगे यदि जल नहीं पियोगे मरी जाओगे, इसे जल पीते रहो खाओ कुछ नहीं फिर आना मेरे पास, बोलो उठा उसे बोलो ऋग्वेद का पाठ करो कुछ भी याद नहीं, उसका मन बिल्कुल फेल हो गया, फिर गए यजुर्वेद कुछ भी बोलो कुछ भी नहीं आया, सब कुछ मन का सामर्थ्य छीन तक आप जाओ फिर खाओ पियो आओ 15 दिन बाद खाया पिया बंद जो कुछ मन इस पर पुनः उपचय को अपचय को जो प्राप्त हुआ था उपचय को प्राप्त होगा, तब मान लिया हाँ भाई मन अन्न से बनता, अविना जल का प्राण भी नहीं हो सकता, ये उसने अपने अनुभव से जान लेता है, इसे कहते वक्ष आगे कहेंगे इस बात को कि आपो मय प्राण है और न भी बदो विच्छेदी ये पानी नहीं पियोगे मरी जाओगे ऐसा कहेंगे, तथा तेजो अशितम तैल घृताल भक्षितम तैल घृताल जो भक्षित है वो क्या होता है त्रेधा विद्यते वही 3 भाव विभक्त हो जाता है, तस्य स्थविष्ठ धातु तद अस्थि भवति उसके जो स्थूल तो पदार्थ है वो हड्डियां बन जाते हैं। यो मध्यम स मज्जा, जो मध्यम भाग है वो मज्जा बनता है। जो जो अस्थ्यंतर्गत स्नेह जो हड्डियों के भीतर में जो चिकना पदार्थ है उसका नाम मज्जा। यो अनिष्ट सवा, अर्थात घी आदि पदार्थ ऐसी चीजें हैं जो बाहर नहीं जाते, जो घी तेल खाओगे वो भीतर ही बन जाता है। आपने कहा अन्न का पुरुष बन के बाहर जाता है, जल का मूत्र बन के कुछ स्थूल पदार्थ बाहर जाता है, एन तैल आदि का ऐसा चीज है इस स्थूल मध्यम अनिष्ट कोई पदार्थ बाहर नहीं जाता नष्ट होकर, वो सब भीतर ही रह गया। एक हो गया हड्डी, दूसरा हो गया मध्यम अंश जो होता है मज्जा, और इनका क्षय होता है एक अलग चीज है। नित्य तो कोई पदार्थ ही नहीं, वो क्षय होते जाते, हड्डी भी क्षीण हो जाएगी, मज्जा क्षय हो जाएगा, वाणी क्षीण हो जाएगी, जितना अधिक प्रयोग करोगे उतना क्षीण हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर है ना, हड्डियां भी घिस जाते हैं, हड्डियां घिस जाते हैं, हड्डियां मोटी ज्यादा सूज जाता है, जाम हो जाता है, अनेक चीजें आपको देखने को मिलता है व्यवहार में। तो इसी के आधार पर तीनों के तीनों तत्व इसका तेजस पदार्थों का शरीर के अंदर ही रह गया और कालक्रम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। तैल घृतादि भक्षणात् भी वाग विशदा भाषणे समर्था भवति प्रसिद्धम लोके, लोक में बात प्रसिद्ध भी है। तैल घृतादि का भक्षण से ही वाग विशद होकर के भाषण आदि करने में अत्यंत समर्थ हो जाता है। अन्नमय गम ही सौम्य मना आपोमय प्राण तेजोमय वाग इति भूय मां भगवान विद्यापयत् तथा सौम्य होवाच। इस प्रकार सौम्य यह मन अन्नमय है और प्राण आपोमय है जलमय है और वाणी यह तेजोमय है। यह सुनकर बोलने लगा हे भगवान विद्यापयत् मां भूय एव, आप इस बात को और बढ़िया ढंग से समझाइए। इसमें अभी हमें कई बातों के विषय कई विषय में संशय है, मुझे नहीं आया ठीक ठीक आपकी बात। तब पिताजी भी कहते तथा समित हो आचार्य, ठीक है मुझे और दृष्टांत से समझाऊंगा। कहते एवं अन्नमय सौम्य मन आपोमय प्राण तेजोमय वा, क्या संशय का कारण? ये तो शब्दार्थ स्पष्ट है मंत्र का, नहीं उसने क्यों कहा और मुझे समझाइए उसका पीछे बता रहे। ननु केवल अन्न भक्षण आपको पकड़ उठा, चूहा वगैरह ऐसा है ये केवल अन्न भक्षी होते हैं। आपने अगर अलग से घी नहीं खाते, अलग से जो है पानी नहीं पीते, केवल अन्न भक्षी भी है, उनका फिर वाक कैसे चलेगा? घी तो खाए नहीं, वो चिक चिक करते रहते बोलते रहते दिन भर, कैसे बोल उनकी वाणी नहीं होनी चाहिए? जो जल नहीं पीते तो प्राणी मर ही जाना चाहिए था, केवल मन ही मन उसका बनना चाहिए, ये कैसा हो रहा है? वाको प्रवृत्यो वाग विनः प्राणवंतश्च दृश्यन्ते तथा अपमात्र भक्ष्यः, जल मात्र को पी करके रहने वाले भी है। सामुद्रा मीन मकर प्रवृत्यो, समुद्र में रहने मीन मकर आदि ऐसे हैं, उनके अंदर मन देखने को मिलता है, वाणी भी मिलती है, उनके अंदर केवल प्राण प्राण होना चाहिए। फिर मनस्विनो वाग विनश्च तथा स्नेह पाणाम अपि प्राणवत्तम, केवल घी आदि पी के रहने वाले भी हैं वो प्राणवत्तम मनुष्यत्वं च, उन्हें प्राण कर मनुष्यत्व दिख रहा है, उनमें केवल वाणी होनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, प्राण और मन नहीं होना चाहिए। जन खावे केवल उसे केवल मन रहना चाहिए, प्राण और वाक नहीं होना चाहिए। जो केवल जल पीता है उसका प्राण होना चाहिए, मन और वाणी नहीं होना चाहिए। जो केवल घी पीवे घी आदि उसका वाणी बने रहे, मन और प्राण नहीं होना चाहिए, ऐसा मनमान करेंगे। यदि आप ये कह देते हैं अन्नमय मी सोम में मना आपो में प्राण, तो मनमान कर सकते हैं। चानुमेयम यदि संति तत्र कथम अन्नमय मी सोम में मन इत्यादि, फिर भी आगर नहीं उनमें सब चीज रहता है, फिर कैसे रहता है, फिर किस प्रकार से रह रहा है? फिर आपने किस आधार बोल दिया अन्नमय मी सोम में मना, ये कैसे आपने कहा? केवल अन्न खाने वाले के अंदर भी मन भी है, वाणी भी है, प्राण भी है, केवल जल पीने वाले भी तीनों है, केवल घी खाने वाले भी तीनों चीज रहता है, फिर आपने कैसे कहा अन्नमय में सुमना? हाँ कथम अन्नमय सुमना इत्यादि, सर्वस्य त्रिवत् कृतत्वात् सर्वत्र सर्वभूत है, सारा वस्तु त्रिवत्कृत है, जो अन्ना कार्य उसमें भी है, अन्न से पृथ्वी प्रधान है, नहीं जल नहीं ऐसी बात नहीं, जल भी है उसमें, तेज भी है उसमें, त्रिवत्कृतत्वात् सर्वत्र सर्वभूत है, सर्वत्र सब चीज की उपपत्ति हो जाती है। नहीं अदृकृतम अन्नम अष्टादि कश्चित आपो वा अदृकृता पीयंदे तेज वृतम अष्टादि कश्चित इत्यादि अवृद्धम। संसार में ऐसा कोई जंतु नहीं है, कोई जीव नहीं जो केवल अन्न को खाता हो, जो कि अत्रिवृत्त अत्रिवृत्त केवल मिल गए नहीं तो खाएगा कहां से, वो अत्रिवृत्त कृतम अन्नम नाश्नाति कश्चित। और आपोवादिकृतः जल जो अत्रिवृत्त है उसको केवल जल को पीने वाला इस संसार में कोई नहीं मिल सकता। ये जो अद्रव्यकृतम अष्टादि कश्चित न सब जगह में होगा, और तेज जो अद्रव्यकृत तेज मात्र हो उसको कोई खाता पीता हो ऐसा भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी अन्नादाराम या अभक्षिणाम तेज प्रवृत्ति का भक्षण करने वाले लोग हैं, इन सभी में वागवित्व प्राणवत्व मनस्तु तीनों के तीनों जो दिखाई दे रहा है इसको कोई इसमें विरोध नहीं है। इत्येवं प्रत्यायित श्वेत केतुराः, इस प्रकार से जानता हुआ श्वेत केतु ने कहा भूयः पुनरेव माम, मामने माम भगवान अन्नमेव सुमन इत्यादि विज्ञापयतु दृष्टान्तेन अवगमयतु। इसलिए ऐसा समझता हुआ उसने सोचा इसे केवल अन्न को खाने वाला संसार में नहीं मिलेगा, केवल जल को पीने वाला भी नहीं मिलेगा, केवल जो है अपने आपका तेज को पीने वाला कोई नहीं, जो भी ले रहा है त्रिवृत्ति ले रहा है। ये आप कैसे निश्चय करोगे, अन्नमय ही मन है, आपोमय प्राण निश्चय कैसे होगा, वो समझ नहीं रहा ना। प्राधान्यता कैसे है, प्राधान्यता से ही होगी कैसे मालूम होगा, अमुक की प्राधान्यता से ही हुआ है निश्चय कैसे करोगे। हम जो भी खा रहे हैं सब त्रिवृत्त है, त्रिवृत्त में से कौन सा किसको बना रहा है ये कैसे पता चला, कि जब आप भोजन करते हैं केवल भोजन तो नहीं खा रहे हो, पानी पीते हो, उसे घी तेल लगवाए छोंक में, तीनों ही जा रहा है। अब जब तीनों ही जा रहा है, तीनों ही मिलके काम कर रहे हैं, तो एक और तीनों मिलके मन हो गया, तीनों मिलके वाणी हो गई, तीनों मिलकर के प्राण हो गया, ऐसे नहीं बोलते ये, लेकिन नहीं पता चल गया आपके फैक्ट्री के अंदर घी जो है सीधा जाकर के मन बन रहा, वाणी बन रही है, अन्न जो सीधा मन बन रहा है, घी कैसे निर्णय ये तो नहीं तय हो पाएगा। अनवे व्यतिरिक से किसी किसी ने जन्म से इतना वाणी है, हमने तो घी छोड़ के कितने महीने हो गए, बस साल हो गए भाई, कई साल हो गए घी नहीं खाते पीते, बीच में थोड़ा बहुत डालने लगे तो पकड़ लिए, और डांटने का बंद, ठीक है भाई बंद, दोबारा बंद कर दिया, अब तो दाल भी बंद करा दिया, सब बंद करा दिया, ये कोई बात है, फिर भी वाणी कोई कम है, बिना बिजली का पूरा हल्ला कर देता है हॉल में। तो इसीलिए ये तो हम निर्णय नहीं ले सकते, ये पूर्व पक्ष इसका ठीक है, श्वेत केतु कह रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है ठीक ठीक से, इसी तत्व से यही चीज बना, ये जो आप दृढ़ निश्चय पूर्वक जो कह रहे हो ये हमें पकड़ में नहीं आ रहा है। इत्यादि विज्ञापन दृष्टांत, इसलिए उसने कहा अन्न में स्वयं इत्यादि वचन जो आपका है इस और भी दृष्टांत से सम्यक प्रकार से बोध कराइए। न अद्याप्यम अस्मिन अर्थे समय निश्चय हो जाता, अद्यापि समय भी इस विषय में मेरे को समय निश्चय नहीं हो पाया है। यस्मात् तेजो अन्नमयत्वे न अविशिष्टे देह, तेज अब अन्नमयत्व आ गया ना, अविशिष्ट इस देह के अंदर एक कस्मिन् उपयुज्यमानानी अन्न अप स्नेह जातानि, एक व्यक्ति ने क्या किया इस एक ही शरीर के अंदर अलग घी डाल के देख रहा है क्या, नहीं, जो डाल रहा है आपने कहा सब त्रिवृत्त है, जो भी मैं डालूंगा जिसको मैं घी करके डाल रहा हूं उसे भी पृथ्वी है, उसे भी जल है, केवल तेज है नहीं। इसलिए कहता है इस एकस्मिन देहे तेज अन्नमयत्वेन विशिष्टे एकस्मिन देहे उपयुज्यमानानि अन्न मानानि अन्न स्नेह जातानि अनिष्ट धातु रूपेण मन प्राण वाच उपचिन्वन्ती स्वजात्यनतिक्रमेण दुर्भुगेयम, आ गया ना, वह अपना अपना स्वरूप का स्वभाव को जो अतिक्रमण न करता हुआ जो तेज ने वाणी को और अन्य मन को जल ने प्राण को बनाया है, ये बात जो ना हमें दुर्विज्ञ है इति अभिप्राय अतो हुए इत्याद्या। इसलिए उसने कहा और ये मेरे दृष्टांत समय समझाइए। तदेव उक्तवंतम तथा अस्तु स्वमेति होवाच, ऐसा कह जाने पर पिता ने भी हे सौम्य तथा अस्तु कह दिया। पिता सुनुअत्र दृष्टांतम यथेदुपते यत्पुच्छसी, जो तुम पूछ रहे हो क्या बात किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, इसके बहुत सुंदर दृष्टांत से समझाएंगे। ओम।